第三段。 Gimel. Reuven. מה תעשה מחר? אקום בבוקר ויצאתי לשדה וראיתי את צוני והיה כבוא השמש ושבתי הביתה וישבתי ואכלתי ושתיתי ואחרי כל זאת אשכב לישון.